پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس میں ایک شب ہے جسے شب برات کہتے ہیں، شب نصف شعبان، پندرہویں شب۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو لوگ اس شب میں جاگ کر ذکر و اذکار، اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم فرماتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ توبہ کرنے والے کی توبہ کو اللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔ گویا اس شب کو اگر ہم نے للہیت سے گزارا، سچی توبہ کی، تو یہ ایک موقع ایسا جو آنے والا، نہ جانے آئندہ سال زندگی رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی کے حضور سچی توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کرنے کا مطلب میرا ہرگز یہ نہیں کہ ابھی آپ اپنی توبہ کو طاق میں رکھیں اور جب شب برات آئے تبھی توبہ کریں، بلکہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کے حضور توبہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور ان شبوں میں جو برکت والی شبیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اپنے بندوں پر خاص طریقے سے متوجہ ہوتی ہے، اس لیے اس میں اور اہتمام، انصرام، احتشام سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ میرا مطلب۔ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، توبوا الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو۔ اور وہ توبہ کیسی ہو؟ توبتن نصوحا، یعنی ایسی توبہ ہو کہ جس گناہ سے، جس برے کام سے، جس معصیت سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، اب وہ توبہ اتنی سچی، پکی اور مضبوط ہو کہ پھر اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ یہ ہے مفہوم توبتن نصوحا کا، آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا۔ ذرا ذہن میں ایک خاکہ رکھیے کہ آدمی اگر گناہ کرتا ہوتا، یا ایک کافر، اس کی خواہش ہوتی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، مگر توبہ کا تو کوئی راستہ ہی نہیں۔ ہم اور آپ اگر گناہ کرتے اور توبہ کا کوئی راستہ نہ ہوتا، توبہ نہ ہوتی یا توبہ کا طریقہ نہ ہوتا، اللہ اور اس کا رسول توبہ قبول کرنے کی ضمانت نہ دیتا، تو میں اور آپ گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرنے میں کتنا پچھتاتے، کتنا پچھتاوا ہوتا کہ دیکھو گناہ تو ہم نے کر لیے، مگر اللہ اکبر کیا کیا جائے، اب تو کوئی اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرنے کا راستہ ہی نہیں۔ کافر یہ کہتا کہ مجھے اسلام تو مذہب بہت اچھا لگتا ہے، بہت بہترین مذہب ہے، لیکن میں کیا کروں، میں تو کافر پیدا ہوا، میری توبہ کا تو کوئی راستہ اور سلیقہ ہے نہیں کہ میں اسلام قبول کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا۔ مجھے بتائیے، آج اگر توبہ نہ ہوتی تو یہ حسرت رہتی یا نہیں؟ ہمیشہ ہم اس میں تڑپتے پھڑپتے یا نہیں؟ بھئی ہم نے بڑی نافرمانی کی، کاش کہ کوئی راستہ تو ایسا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرتے۔ دیکھیے، ہم وہ خلاق عالم ہیں، ہماری طبیعتوں کو جانتا، ہمارے اذہان کو جانتا، ہماری عقل و خرد سے وہ بنانے والا، وہ خوب واقف ہے۔ اس نے اپنے بندوں کے لیے اپنے دربار میں رجوع کرنے کا ایک راستہ رکھا، اور یہ فرمایا کہ اگر تم گناہ کرو یا تم ایسے غلط کام کرو، تو اس کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ اب تم ہمیشہ گناہ گار ہی رہے، بلکہ جب تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ سے رجوع کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بلکہ فرما ہوا التواب الرحیم، وہی اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، جب بھی تم گناہ کرو گے معاف کر دے گا۔ ایک جگہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ارشاد فرما دو، اے وہ لوگوں جنہوں نے گناہ کیے اور اپنی جانوں پر ظلم کیا، کبھی وہ یہ سمجھ کر نہ بیٹھیں کہ ہم نے بہت بڑے گناہ کیے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کیسے کرے گا، ہم نے تو گناہ ایسے کیے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ لیتے تو منہ پر ہمارے تھوک، ہم نے تو وہ گناہ کیے ہم تو کسی کے سامنے اس کو دوہرا یا بتا بھی نہیں سکتے۔ تو فرما سنو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو مگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہرگز نہ امید مت ہونا، ہرگز اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا۔ محفل دعا کے موقع پر ہم اس آیت مقدسہ کی کافی اور وافی اور شافی کئی مرتبہ اس کی تفریح اور تشریح ہم نے بیان کی، جو لوگ پابندی سے ان نشستوں کو گویا آتے ہیں انہیں یہ سارا علم ہے، وہاں ان تمام باتوں کو دہرانا نہیں، غرض یہ کہ کوئی گناہگار مایوس نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کا معاف کرنے والا عزیزانی گیارانی مہربان۔ اور کئی آیات مقدسہ اس پر شاہد اور گواہ ہیں کہ کوئی کتنا ہی گناہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بلکہ ایک حدیث شریف میں تو ہمیں اور آپ کو بشارت یہ تک فرما دیا گیا کہ اگر آدمی کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو، اب بتائیے کہاں سمندر اور سمندر کا جھاگ، فرما سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہوں پر اگر تم اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا، سمندر کے جھاگ کے جتنے بھی تمہارے گناہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گناہوں سے درگزر اور تمہیں معاف فرما دے گا۔ اب آئیے، وقت کی نزاکت ملحوظ ہے، چند احادیث مقدسہ مسلم شریف بلکہ تمام صحاستہ نے اس پر ایک باب متعین کر دیا گیا جن کی تین فصلیں ہیں اور ان میں احادیث مقدسہ وافر مقدار میں بیان کی گئیں جو توبہ کی فضیلت سے متعلق ہے، ہم ان میں سے چند کا تذکرہ آج کرتے ہیں۔ ایک معروف حدیث ہے جو کئی ترک اور کئی طریقے اور کئی راویوں سے مسلم شریف میں موجود ہے اور دیگر صحاستہ میں عزیزان گرامی موجود، جی کہ گناہ تو ہم کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں جب وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ظاہر ہے کہ ہم جو گناہگار ہیں جب گناہ معاف ہو جائیں یہ مسرت یہ خوشی یہ تمانیت تو ہمیں ہونی چاہیے اور یقیناً ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے؟ کوئی بندہ اگر سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کرے تو رب کریم اپنے بندے کی توبہ کہ اس نے گناہ سے رجوع کیا اور یہ سچی توبہ کر رہا ہے تو رب کریم کتنا خوش ہوگا، جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جن کو جملوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں توبہ کی دعوت دینے کے لیے اس کو ایک مثال دی، صرف سمجھانے کے لیے مثال دی، فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرتا تو جانتے ہو تمہاری توبہ سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا؟ فرمایا تمام حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے، کئی حدیثیں مسلم میں اسی باب میں، فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو اللہ کی خوشی کیسی ہوتی ہے؟ فرما فرض کرو تم میں کا کوئی آدمی اپنی اونٹنی پر یا سواری پر سفر کا سارا اسباب سارا ساز و سامان لاد کر ایک طویل سفر پر روانہ ہو گیا، مزید آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے اس کا زادہ راہ، اس کا بوریا بستر، اس کے کھانے پینے کا سامان، اس کے سفر کی تمام ضروریات، یہ سب سواری پر لدی ہوئی اور طویل سفر پر روانہ ہو گیا، عین جنگل میں آن کر اس سے وہ اونٹ یا وہ سواری یا اونٹنی اس سے گم جاتی، جب وہ سواری اس سے گم گئی سارے سفر کا اسباب سارے سفر کی ضروریات کھانا پینا تک اسی پر، اب جب وہ سواری گم گئی آدمی کتنا پریشان، وہ سواری گھومنے کے بعد پورے جنگل کو چھان لیتا ہے، سواری تلاش کرتا ہے مگر سواری نہیں ملتی، اب نہ پانی ہے نہ دانا نہ کھانا نہ ضروریات، اب تھکا ماندہ پورے جنگل میں گھومنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور ایک جگہ پتھر یا اینٹ کا سہارا اور تکیا لے کر لیٹ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، اشارہ یوں میں نے پتا، کئی حدیثیں ہیں، حدیثوں میں جب کئی حدیثیں آئیں تو الفاظ کا رد و بدل کچھ زائد کچھ کم یہ راویوں کے اعتبار سے ہوتا۔ وہ پتھر سے سر لگا کر لیٹ گیا، اس لیے لیٹ گیا کہ شاید سواری مل جائے، نہیں، وہ اس لیے لیٹ گیا کہ اب تو نہ کھانا ہے نہ پانی نہ دانا، اب تو سوائے موت کے اس دنیا سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، موت کے انتظار میں وہ لیٹ گیا۔ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد ہی دنیا سے چھٹکارا ہوگا، اسی طریقے سے تڑپ تڑپ بلک بلک کر مرے گا، موت کے انتظار میں وہ لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ جاتی۔ ایسا مایوس آدمی جو اپنی زندگی اور دنیا سے بالکل اب یوں سمجھو کہ مایوس ہو کر لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلتے ہی اس نے کیا دیکھا، وہ سواری جسے وہ میلوں تلاش کرتا رہا، گھنٹوں تلاش کرتا رہا، اپنے ساز و سامان اپنے اسباب کے ساتھ قدرتی طور پر اس کے سرانے کھڑی ہوئی ہے۔ پر میرے غلاموں بتاؤ وہ آدمی کتنا خوش ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً یہ آدمی بہت خوش ہوگا کہ جو سارا جنگل کو چھان بین مایوس ہو کر موت کے انتظار اور جناب ایک پتھر سے تکیا لگا کر لیٹ جائے اور اچانک اس کا یہ اونٹ مل جائے، اسے بہت ہی خوشی ہوگی۔ فرما سنو، جب کوئی گناہگار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا توبہ کی فضیلت کو، اب آئیے، یہ تو آپ نے یہ دیکھا کہ گناہگار تو ہم ہیں، سیاہکاری ہماری، بدکاری ہماری، لیکن ہماری توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، جب وہ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوگا تو یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا تو فرمایا اگر اس نے توبہ نصوحا، سچی توبہ کی، تو جانتے ہو اس کا ثمر کیا ہے؟ فرمایا وہ اب گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہو، آج ہی پیدا ہوا ہو، ایسا گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے ایک دن یا چند گھنٹوں کا بچہ جو ابھی دنیا میں آیا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی معصیت نہ کی۔ اس طریقے سے گناہ کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا گیا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کرتا تو فرمایا ایک حدیث شریف میں وہ ایسا ہو گیا جیسا کہ اس نے سرے سے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، سرے سے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، وہ ایسا عزیزان گرامی گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اور ایک حدیث شریف میں تو اللہ اکبر یہ تک بشارت دے دی گئی، مگر یاد رہے جیسا خلوص، جیسے کہا جاتا جیسی نیت ویسی برکت، اور وہ توبہ ایسی سچی ہو تو کبھی کبھی اس تائب کا توبہ کرنے والے پر اللہ اتنا مہربان ہوتا کہ بعض روایتوں میں فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالی کے حضور سچی توبہ کرتا تو رب کریم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا۔ کیا مطلب؟ اگر کسی کے گناہ کی فائل میں اور اس کی فرد میں یہ لکھا ہو کہ اس آدمی نے 10 کروڑ گناہ کیے ہیں تو رب کریم اس کی سچی توبہ کے عوض اتنا راضی ہوتا کہ اس کو 10 کروڑ کی معصیت کو 10 کروڑ کی نیکی اور حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بتائیے کتنا بڑی مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کی معصیت اور اس کے گناہوں کو رب کریم جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعتاً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا عزیزان گرامی بہت ہی مہربان ہے۔ اس لیے ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی جائے، ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کی جائے۔ عزیزان گرامی، ایک بات یہ اور دوسری بات یہ کہ جہاں جائیں توبہ سے غافل نہ ہوں. خوب یاد رکھیے, یقیناً حضرات عمرہ کرنے کے لیے جانتے ہیں, ماشاءاللہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا کہ آپ کو بری لگ جائے, عمرے میں بہت للہیت اور بہت بڑی نیکیاں ہیں, مگر آج کل تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ رواج بن گیا. عموماً لوگ پوچھیں بھائی ذرا عمرہ کرنے جا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے سیر تفریح اور سیاحت کے لیے جا رہے ہیں. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, اس کی تفریح میں لکھتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر مجھ کے اوپر یہ واجب اور لازم ہو گیا کہ جس نے میرے وصال کے بعد میرے قبر کی زیارت کی ہم پر واجب ہوگا ہم اس کے شفیع بنے. شیخ محقق تفریح میں لکھتے ہیں یہ اس کے لیے ہے, اور حدیث میں بھی الفاظ وہ خالصتاً حضور کے لیے گیا, نہ کپڑا خریدنے گیا ہو, نہ کیٹی خریدنے گیا ہو, نہ مہمانوں کے لیے سامان خرید, کچھ نہیں, خالصتاً وہ اللہ کے لیے گیا. اور باقی کام ضمناً کو اس لیے گیا چلو مدینے کی فضا بہت اچھی ہے صحت بن جائے, چلو ذرا جدہ اور مکہ جاتے ہیں, کراچی کی آب و ہوا جو ہے گرد و غبار نے ہمارا مزاج خراب کر دیا, چلو جا کر ذرا سیر اور سیاحت کر لیں. یہ ساری باتیں ضمناً ویسے بھی عزیزان گرام میں مل جائیں, مگر جب بیت اللہ شریف جائے خالصتاً اللہ کے لیے جائے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جائے. تو عزیزان گرامی فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی, بیت اللہ شریف میں جا کر کے توبہ کیجیے, اور اسی طرح مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر توبہ کیجیے. اور نص ہے قرآن مجید فرقان حمید کے, ارشاد باری تعالیٰ ہوا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ التواب رحیمہ, اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور جاؤوک میرے حبیب یہ تیرے دربار میں آئے, اور تیرے دربار میں آنے کے بعد فاستغفر اللہ اللہ سے مغفرت چاہیں, واستغفر لہم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے, لوجد اللہ التواب رحیمہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا, اللہ ان پر مہربان ہو جائے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس لیے علماء نے بطور خاص لکھا, اسے ذہن میں نقش کر لیجئے, یہ بڑی بہراروی گمراہی کا دور. فرماتے ہیں ہر اللہ کے ولی کے دربار میں دعا بھی قبول ہوتی ہے اور توبہ بھی قبول ہوتی ہے, ہاں دعا بھی قبول ہوتی ہے توبہ بھی قبول ہوتی ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں پر رحم نہیں کرتا, مگر جن کا ہم واسطہ دیتے وہ تو اللہ کے مقبول بندے, وہ تو اللہ کے مقبول بندے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو مسترد نہیں کر. اور صحیح ستہ میں حدیث شریف فرما تم میں باس آسان خدا ایسے, تم دیکھو کہ میلے کچیلے کپڑے پھٹے پرانے کپڑے تم ان کے پاس کھڑے ہونے سے جھن کھاؤ دور رہو, مگر جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے, وہ اگر کسی بات پر قسم کھا لے کہ قسم خدا کی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کی لاج رکھتا, اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے. ایک مستقلی عنوان اللہ کے نیک بندے اگر قسم کھا لے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے اور ان کی قسموں کو پورا کرتا. جب بھی کسی مزارات مقدسہ, میں اس کو مانتا ہوں کہ مزارات مقدسہ پر منہیات بہت قسم کے ممانعت کے کام بھی ہوتے, خواتین کا اجتماع, اعلی حضرت فاضل بریلوی نے خروج النساء پر ایک پورا رسالہ لکھا, ہر جس خواتین مزارات پر نہ جائیں, صرف نبی کریم علیہ السلام کے مزار پر انوار کا استثناء, اس لیے کہ پوری کائنات کے روحانی ابا ان کا استثناء, لیکن عام قبرستان میں یا مزارات پر خواتین کا کوئی کام نہیں. دیکھا ہوگا کہ آپ نے بھنگڑا ڈال رہے ہیں, میں نے کیا کیا چرس گانجا ساری برائیاں, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اور حکومت اور اوقات کی بھی ذمہ داری ہے کہ مزارات سے منہیات اور ممانعت کے کاموں کو روکے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. مزار کا غلہ تو لے کر چلے جاتے سارے نوٹ گن کر, یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ مزارات پر جتنے فحش اور غلط کام اور حکومت اس پر پابندی لگا. یہ اہل سنت کا مذہب اور مسلک نہیں, ہم یہ عرض کرتے اولیاء کرام کے مزارات بھی توبہ قبول کرنے کے مرکز ہیں. اللہ اکبر. ایک مورخ نے لکھا اور اس کی کتاب الحمدللہ فقیر کے پاس موجود ہے, اور یہ آپ کہیں ہو سکتا ہے کسی صوفی نے لکھ دیا ہوگا. اس طریقے سے مشہور مورخ لکھتا ہے, کئی کتابوں کا مصنف, اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. جیسے گزشتہ ہم نے اپنے تقریب عرض کیا, حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری کے مزار پر اس نے حاضری. ننگے پیر لاؤ لشکر شہر کے باہر سے ہاتھی سے اتر گیا, اور جب مزار میں گھسنے لگا, بادشاہ سلامت کی زیارت کے لیے اللہ کا ولی دبدبا, ایسا روب دبدبا کہ اس نے اپنی عمر کا اکثر حصہ جہاد اور گھوڑی کی پشت پر گزارا. ایسا وہ بادشاہ آنے کے بعد اس کو کیا کیا, لوگ ملنے لگے, ایک اندھوں کی لائن لگ گئی, سارے نابینا نہ جانے برسہا برس سے خواجہ صاحب کے مزار پر بینائی مانگ رہے. خواجہ صاحب اندھے, بینائی, بینائی چاہیے. اورنگزیب عالمگیر کی خدمت میں سارے نابینا جب آئے, کہا تم کتنے عرصے سے؟ کسی نے کہا میں 10 سال, کسی نے کہا 8 سال, کسی نے کہا 5 سال. کیا ہوا, بینائی ملی؟ نہیں ملی. کہ سنو, ابھی میں خواجہ صاحب کے مزار پر جا رہا ہوں, اور واپس اگر میں آیا اور اگر تمہاری بینائی واپس نہیں آئی, تم سب کو قتل کر دوں گا. ارے ان کا کتنا ظالم بادشاہ, ارے بھائی بینا یہ کوئی اپنے ہاتھ کی بات تو نہیں. اور اورنگزیب عالمگیر جب مزار پر حاضری دیتا, کچھ دیر تک وہاں رہتا, اب تو سارے اندھے بل بلانے لگ گئے, اللہ اب تو بچا, اب تو اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں گردن اڑنے والی, یا خواجہ اب بچائیے, اب تو موت سامنے. آپ کو تعجب ہوگا سن کر, اورنگزیب جب واپس آیا, یہ سارے نابینا بینا تھے, سارے نابینا بینا. اورنگزیب نے کہا بات یہ ہے, تم نے خلوص سے دعائی نہیں کی, تم نے خلوص سے مانگا ہی نہیں, خالی روٹی کھاتے رہے, آستانے کا لنگر کھاتے رہے, بھیک مانگتے رہے, تم نے کبھی دل سے مانگا ہی نہیں. اب جب تمہیں موت کا خطرہ نظر آیا, سب میں خلوص پیدا ہو گیا. جب موت تمہیں نظر آ گئی, ایک دم ہلچل مچ گئی. اب تم نے خلوص سے دعا کی, دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے صدقے. تو عزیزان گرامی, اولیاء کرام کے مزارات بھی یہ توبہ قبول ہونے کا مرکز, یہ جو لوگ اس میں پیدا کرتے ہیں کہ اس میں تو شرک کی بدبو آتی, ان بدبو داروں کو تو شرک کی بدبو ہر جگہ آئی. مگر سنیے اہل اسلام کا معاملہ یہ ہے, اللہ کے نیک بندے چاہے اپنے مزار میں ہوں یا زندہ ہوں, ان سے دعا کی جائے, اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول کرتا ہے اور تمہاری توبہ کو بھی قبول کرتا ہے. یہ کبھی ایسا نہ ہو مولانا, آپ نے تو مورخ کا حوالہ دے دیا, آپ نے تو اورنگزیب عالمگیر کا حوالہ دے دیا, اور یوں ہی آپ نے اپنی بات کو میں کس سے اور کہانی کس کو جناب لوگوں میں باور کرانے کی کوشش. اب آئیے ہم مسلم شریف کی حضرت ابو سعید خدری کی حدیث پیش کرتے ہیں. سنیے آپ, ایک راوی اس میں حضرت قتادہ بھی, اس میں جناب ایک راوی حضرت معاذ بھی. یہ حدیث بھی کم سے کم 5-6 طریقے پر مسلم شریف میں ہے. سنیے آپ نے عموماً ہماری یہاں جو شبے ہوتی ہیں ان میں اس حدیث کو سنا ہوگا. راوی نے کیا کیا, حضرت ابو سعید خدری, کئی راوی وہ بیان کرتے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پرانی امتوں میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, اس نے 99 قتل کیے تھے. 99 قتل, 99 قتل کرنے کے بعد اس کا نفس, یہ جب بھی گناہ کریں یہ راغب کرتا نہیں توبہ کر لی, یہ کام بہت برا, جس کو قرآن مجید نے بھی اور صوفیہ بطور خاص اس کو نفس کا نام دیتے. صوفیہ کے نزدیک قرآن سے ترشو, حدیث سے بھی ترشو ہے. ایک نفس ہے امارہ, یوں سمجھ دیں کہ انسان کی ایک پوشیدہ قوت شیطانی جو آدمی کو بدی کی جانب مائل کراتی ہے, گناہ کر گناہ کر. اور ایک نفس ہے لوامہ, یہ کیا کرتا ہے, یوں سمجھیں کہ آدمی کے 6 فٹ کے بدن میں ایک مفتی اعظم گھسا ہوا, کوئی بھی غلط کام کریں آپ کتنا ہی مسکرائے, لیکن یہ ملامت کرے گا یہ کام غلط, چوری کرے کہ کوئی ڈاکہ مارے, خوب عیش عشرت کرے, خوب ہنس رہا ٹھٹھا کر رہا, مگر نفس ملامت کر رہا ہے یہ کام بہت برا, بہت غلط تم نے کیا. اس کا نام دیتے نفس لوامہ. امارہ کو عبور کر جائے, نفس لوامہ جو ہے گناہ ہی نہیں کرے گا. پھر جو آدمی کو تمانیت حاصل ہوتی ہے صوفیہ اس کو نام دیتے نفس مطمئنہ, جس کا قرآن مجید فرقان حبیب میں ذکر ہے, ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے. نفس آدمی کا ملامت کرتا ہے, یہ برا کام. اب اس نے 99 تو قتل کیا, 99 قتل کرنے کے بعد اپنے احباب سے پوچھا بھئی یہ بتاؤ سب سے بڑا اس وقت عالم دین کون ہے, یہ حضرت ابو سعید والی روایت ہے. کسی نے بتایا کہ آج اس دور کا سب سے بڑا عالم دین وہاں رہتا ہے جس کو زمانے میں راہب کہتے. یہ شخص وہاں گیا اور جانے کے بعد کہا بھائی دیکھو میں نے 99 قتل کیے, کیا رجوع اللہ اللہ کے دربار میں رجوع کرنے کا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ صوفی صاحب کو غصہ آ گیا, عالم دین کو راہب کو غصہ آ گیا, ان کا کمبخت 99 قتل کرنے کے بعد اب توبہ کی تلاش میں, کوئی راستہ توبہ کا نہیں, منع کر دیا کہ کوئی رجوع اللہ اللہ کے دربار رجوع کا کوئی راستہ نہیں ہے اور اس نے منع کر دیا. یہ جنگلی جاہل تو تھا ہی, اس لیے حضور فرماتے ہیں لوگوں کے عقل کے مطابق بات کیا کرو, جیسا گزشتہ درسوں اور تقریروں میں ہم نے کہا اس کو ڈانٹ دیا. اس نے کہا لو جب مغفرت کا سامان ہی نہیں, نجات کا راستہ ہی نہیں تو ان صاحب کی بھی چھٹی کرو. تو کوئی پوچھے کہ کتنے قتل کیے تو 99 قتل کرنا ذرا سخی جملہ, کہیں گے 100 قتل کیے. لیجیے صاحب راہب کو بھی اس نے قتل کر کے سنچری مکمل کر دی, مار تو دیا 100 آدمیوں کا کافی, مگر پھر نفس ملامت کر رہا. پھر لوگوں سے کہا لوگوں بتاؤ اس کو تو میں نے مار دیا, اب بتاؤ اس کے بعد کا مشہور عالم دین کون ہے؟ لوگوں نے ڈرتے ڈرتے ہی سمجھو ایک عالم دین کا پتا بتا, بھائی وہاں چلے جاؤ, یہ بھی خوف تھا کہ اس کو بھی نہ مار ڈالے. وہ بڑا معقول آدمی تھا, انہوں نے کہا میں اللہ کے دربار میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں نے پہلے 99 قتل کیے. ایک راہب کے پاس گیا, اس نے جب مجھ سے یہ کہا میں نے اسے بھی قتل کر دیا, اب بتاؤ کوئی راستہ ہے؟ راہب نے کہا تم ایسا کرو یہ دیکھو یہ راستہ فلاں جگہ فلاں بستی کی طرف جا رہا, ایک بستی جہاں سے دور و دراز, اس کا پتا وہ سارا اس نے بتا, جیسا حدیث کے قرائن سے بستی کا نام نہیں, اتنا ہے کہ اس بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے رہتے جو ذکر و اذکار کرتے, اللہ کو یاد کرتے, اللہ کا ذکر کرتے. تم جاؤ اور انہی بندوں میں شامل ہو جاؤ, یعنی انہی کے ساتھ بیٹھو, انہی کے ساتھ اٹھو اور انہی سے پوچھو کہ راستہ کیا ہے, انہی کے پاس جا کر کے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے, پتا میں نے تمہیں بتا دیا. عزیزان گرامی, اب جب یہ چلا ان اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی جانب, اللہ اکبر, قدرت کا نظام بھی صاف بڑا عجیب و غریب ہے, بالکل بیچ راستے میں اسے موت آ گئی. توبہ کرنے سے پہلے بیچ راستے میں اسے موت آ گئی. میں نے پہلے اشارہ کیا توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ شب برات کا انتظار کیا جائے, فوراً توبہ کی جائے, اپنے گناہوں پر ندامت, یہ تو شیطان کا مکر و قید کہ وہ 12 برس کی عمر والے سے کہتا ارے ابھی سے توبہ کر رہا, ابھی سے نماز پڑھ رہا, ابھی تیری عمر ہی کیا ہے, 40 سال کے ہو جائیں تو کہا دیکھا نہیں, عام طور پہ آدمی 60-65 سال میں مرتا, ابھی تو 20-25 برس تیرے باقی. 60 برس کے بوڑھے کو کہتا 100-100 برس کے آدمی نہیں دیکھا اخبارات میں آتے, ارے ابھی تو تمہاری عمر 40-50 سال. اور یہ دھوکہ ہے شیطان کا فریب, یہ آدمی کی آنکھوں پر پردہ. عزیزان گرامی, کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ 1 سال کا بچہ بھی مر جاتا, 5 سال کا بچہ بھی مر جاتا. اسپتال میں جائیے, 1-1 برس کے بچے کی لاشیں آپ دیکھ, بہت سے بچے تو اسقاط حمل جسے کہتے ہیں پیدا ہی مرا ہوا ہوتا, یہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ. یہ سب شیطان کا مکر و فریب ہے کہ ابھی ذرا وقت گزار لو پھر اس کے بعد دیکھیں گے, ابھی بڑا ٹائم ہے. نہیں, ٹائم بہت عزیزان گرامی بہت کم ہے, بہت کم وقت ہے. کسی دانا کا قول ہے کہ جو یہ جو موت ہے عزیزان گرامی, زندگی یہ موت کی امانت, جب چاہے آپ سے واپس لے لے, تو زندگی موت کی امانت, جب چاہے واپس لے لے, اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. خدا کا کرنا دیکھیے, سرکار فرما بیچ راستے میں آن کر وہ مر گیا, انتقال ہو گیا. جب بھی کوئی مرتا اور یہ مرا تو اس پر دو قسم کے فرشتے آئے, کیونکہ یہ سوقہ قاتل تھا, یہ حضور فرماتے عذاب کے فرشتے آ گئے, انہوں کا یہ ہمارا آدمی سے ہم لے جائیں. نیکیوں کے فرشتے آ گئے, انہوں کا نہیں, یہ چونکہ نیک راستے پر چلا تھا اس لیے یہ رحم کیا جائے گا اور یہ ہمارا آدمی. رب کریم نے سبحان اللہ, اس کا اپنا نظام بڑا عجیب ہے, ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بنا کر بھیج دیا. ان دونوں فرشتوں پر جن میں نزا, جو کہتے تھے ہمارا, یہ کہتے تھے ہمارا, ان دونوں نزئی گروہ میں ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا. کب بھیجا وہ آیا؟ ان کا سنو, میں تمہارے فیصلے پر معمود، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک، ہم تمہیں حکم بناتے ہیں. کیا فیصلہ؟ کہ میں فیصلہ یہ کرتا ہوں، یہ جہاں سے چلا نیکی کے راستے پر تھا، اللہ کے نیک بندوں کی طرف جا رہا، توبہ کرنے کی طرف جا رہا، تم ایسا کرو کہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے زمین کو ناپو، پھر ادھر سے ناپو کتنی زمین. اگر یہ نیکی کے راستے پر زیادہ ہے تو اس کا حشر نیکوں کے ساتھ کر دیا جائے، اگر یہ بدی کے راستے کی طرف زیادہ ہے تو اس کا حشر بدوں کے ساتھ کیا جائے. جو حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے، اللہ اکبر، جب فرشتوں نے زمین کو ناپا تو آپ کو تعجب ہوگا، صرف اس کا سینہ ایک بالش ادھر زیادہ نکل آیا جدھر اللہ کے نیک لوگوں کی بستی تھی، جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے تھے، جہاں جن کی زیارت، جن کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا، ایک بالش ادھر زیادہ نکل گیا. تو رحمت کے فرشتوں سے کہا، یہ تمہارا آدمی ہے، اب اس کا حشر جو ہے وہ نیکوں کاروں کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ یہ نیکی کے راستے کی طرف زیادہ ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، ابھی تو اس نے توبہ نہیں کی، بلکہ اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، ان کی بستی کی جانب رواں دواں تھا. اسی مسلم شریف میں عزیزان گرامی، جو حضرت قتادہ اور دوسری حدیث ہے کہ جو حضرت ماس سے ہے، اس نے کیا ہے، ارے سینے کا نکلنا، یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں، مگر رب کا کرم یہ ہوا کہ رب کریم نے، حضرت ماس والی روایت یہ ہے، زمین کو کہہ دیا، ادھر والی زمین کو، کہ تو تھوڑی سکڑ جا، اور ادھر والی زمین حکم دیا کہ تو تھوڑی سی ادھر بڑھ جا. رب کا کرم ہو گیا، زمین کا بڑھانے والا بھی وہی ہے، توبہ کا قبول کرنے والا بھی وہی ہے. ادھر زمین کو سکڑ دیا، ادھر زمین سے کہا کہ تو ادھر ہو جا، فرشتوں نے جب زمین ناپی، وہ ایک بالش اللہ کے نیک بندوں کی جانب نکل گیا. تو رب کریم نے اس پر رحم فرما دیا، کیونکہ ارادہ توبہ کا تھا. اللہ اکبر، رب کریم کتنا مہربان، کتنا کریم، کیسا رہی، ابھی اس نے توبہ نہیں کی، ارے ارادہ توبہ ہے. اللہ اکبر، رب کریم نیکی میں تو خالی ارادے پر اللہ تبارک و تعالی ثمر دے دیتا، اور گناہ جب تک کرو گے نہیں نہیں لکھا جاتا، گناہ جب تک اس کا ارتکاب نہیں کرو گے نہیں لکھا جائے. مگر نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا دست شفقت اپنے بندوں پر ایسا ہے کہ سبحان اللہ، نیکی کا ارادہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتا ہے. اب مجھے بتائیے، یہ کہاں جا رہا تھا؟ اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف جا رہا، توبہ کرنے کے لیے، جہاں اللہ کے نیک بندے تھے، جو رات بھر اس کی عبادت، دن بھر اس کی عبادت مگن رہتے، ان کے ساتھ یہ بیٹھنے کے لیے جا رہا. تو آپ نے دیکھا کہ نیک بندوں کی طرف سفر کرنے والا بدل دیا گیا، نیک بندوں کے طفیل. اللہ اکبر، ارے ان کی بستی کی جانب جو مائل ہو جائے، رب کریم اس کی توبہ قبول کر لیتا. اور کوئی اللہ کا نیک بندہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کر دیتا، اللہ تمہارا کیا حال، داتا گنبش علی حجری تمہارے لیے دعا کرنے توبہ، تو کیا حال ہوگا، خواجہ غریب نواز اگر دعا کر دیں تو تمہارا کیا حال ہوگا. یہی وجہ ہے کہ لوگ ان درباروں میں جا کر اپنے لیے ان سے دعائیں کرواتے ہیں تاکہ ہمارا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ تمام بزرگان دین پر آپ دیکھیں، اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے حاضری دینے کو عزیزان گرامی اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والوں، اللہ کے حضور توبہ کرو، توبہ نصوحہ، ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے. اے خطرے کی گھنٹی آخری من میں بجا دیتا ہوں، سنیے، یہ توبہ کا سلسلہ جاری، جب بھی کریں گے آپ، رب کریم توبہ قبول کرے گا. بعض ایسے گناہ ہیں جس کی توبہ نہیں، اگر موقع ہوا تو بعد میں انشاءاللہ اسے عرض کریں. کسی کا مال کھا لو توبہ کر لو، یہ کیسی توبہ؟ نماز چھوڑو توبہ کر لو، یہ کیسی توبہ؟ پہلے اس کا مال واپس کرو، پھر بددیانتی کی توبہ، جتنی نمازیں تمہاری قضا ہوئیں انہیں لوٹاؤ، پھر نماز کی تاخیر کے متعلق اللہ سے دو توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی، اس کی توبہ کا الگ حکم ہے. حضور کی شان میں کوئی بے ادبی کرے، اس کی توبہ نہیں، وہ تو قتل کیا جائے. ایک بہت بڑی تفصیل ہے، میں خطرے کی گھنٹی یہ بجاتا ہوں، یہ ابھی وقت موجود ہے، باقی ہے کہ تباہ کرو، ورنہ سرکار فرماتے ایک وقت آئے گا کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا، جب یہاں سے سورج طلوع ہو جائے اب توبہ کا دروازہ بند، جو کافر سو کافر، جو منافق سو منافق، جو عیسائی وہ عیسائی، جو یہودی وہ یہودی، جو مسلمان وہ مسلمان، جو منافق وہ منافق، خدا وہ وقت ابھی نہ لائے، اور ہمیں توبہ کی اس نے بہت بڑی مہلت دی ہے، سچے دل سے توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی، وما علینا الا البلاغ۔